Sura meon arakunne. Alama same mada. Farisa sadusia isane isa rijaptoro alama la same tairo fule joro tie keworo. Isa e tairo kajirijia naiye kasam kiji fandie same kimejena nangaro. Noi. Koro dunia wajia naiye ku ingi chururi same kera kime chittaro waljena nangaro noi. Awo same mfule dida fisardu nonuwa. Ama awo jama adhan wakaji da fisardu di nairo katkero. Am ansi alae jaman dibi adieso. Alama maje. Ama alama nabi yunus enea alama fima tairo fule diwao yenu. Daji taia kwaljele yenu. Yis farisawa sadusiae. Furadi buru mfalja ni ti todoro koera nia ngyasani buru di ngoja niro asuyara. Daji isa e teiro, yis farisa sadusiaero hangal gnano wenu. Taidi katenjang buru di ngoni endena ngaro ngai wulji tani mana badiara. Isa ada asuje teiro na yi kambrize ganaso. Airo kala buru di nandom bawe yang katendom mananu widi. Ra kwaya asunu iwa, burodi uu amdubu uuro, darada da, jawondawu, chamuwa da, ngesuwa. Ra burodi tulur, amdubu dieuro, darada da, jawo kalaram dawu, chamuwa da, ngesuwa. Tu airo le asunu idi, ukala burodi yangani mananjaki. Yis farisa, sadusiaero. Hangal gnano yoku. Daji furadi, yis burodi eroni, alamdu farisa sadusiaero hangal gnaja wuljignaro asuyera. Bitru se isa ma almasiu alaya duoro asudu. Isa chije chidi bunni kaisaria filifiero kadinia, furanjero wundro tada kambeda amso dungoera chine taie kiworo. Taie, Amla yahaya kasala machani. Lae navi ilia chani. Lae navi irimia bi navi ya kure falinja chani yara. Tie naidi unro uangosew chine taie kiwore niya. Sima mbiturusi nima almasiu tada ala kendai maedio weno. Daji isa ya tiro baranam sima tada yunusi. Dalinjudi kamuni. Bawani mai samema ada isa nonjuna nangaro. Niro wunjuiki, nima biturus. Kala kau adi emang, jama kake tandeki. Koro kunduo jaa namae, kala njang kanasar chuondiwao. Niro nodo barga mai samemae, churambanju njiki. Avi duon dunang, gieri midi same entikerna. Koro avi duon dunang wini midi same enwidina yeno. Daji isa semonja kase, tayiro bare undumaro, tima almasi uduoro, wulijaa nieno. Kalmaram, almasi u alaye. Maana almasi u yedi, kam kenda ulan samgada. Jaman kureng ala kam laa kreje, me jama israelawiro chidia. Nabi, biliman kura, chake. Hu jamayan kla kam diero kandaw jetun ne fiji samji. Adi noduram kamande kam da jama ala ya chunodoro kreje galajinae. Kam gelam mejina da almasiu ala yam boje. Chi nabiyan kamande kam la maya jaman kure so da daraja kandoa kojina jaman juro juwaji yano. Kam adi ya almasiu ala yam boje. Dalin judi kamande tiro ruhunju chake wakil njuro galajina nangaro. Tilam nasaralang almasiu dha kristilam boje. Kidanju chu kamande jama alaya jawal jire nodo. Korono do bara alaya dunia ngaro tardu. Adi nangaro yaudia jamang adien isa almasiu ye may israelae yalambowera. Almasiu alaya mai Israila ya yindi samma kala barande Isa wakil alaya die Isa ya kla karman jwa chidun jwa ya nguldu. Kwa adifung Isa fura anjiro ala kadarjina jiri jalembo leje muko amura urali manaya malamba atauraya kutu taidaje chane tie roro chesi. Koroka wia kuwa roaro walje chiji chine taia alamdubadienu. Daje biturus tia siriro chutulie jikade ala niya adhuru damjuo kama adi tumaro nira wakanji wawo enu. Ama isa suwade biturusu nani kwa leyi ules. Jawa nina takarlo wal sema. Awa karun lumlang tamadi ala eni kambe enu. Daji isa ya furanjuro kamla uwa gachirana maradu kalanju ya wajo kaskanju karmo yungojo uwa siga. Dali njudi wundu duong ronju liyo chirana madi ronju da chuatki. Ama wundu duong wunangaro ronju tuatka na madi ronju da chuandi. Kamdu na adinga jigande ronju asarjia ndari wanju. Ra ayale kam che ronju chuwandi. Dali njudi tada kambedi churo daraja bawanju yang. Malaya wanjua roko isia. Daji wundi aero kala awo chidana soyang. Kal kallo chi nangaro. Jire maro na iro wunjaki. Amla na adang daada meji. Kau kawunja daji dhuro. Tada kambedi nodonju barga walde isi charu yano.